Domnule Van der Gort, trebuie să mă sfătuiesc cu dumneavoastră. Nu mi-aș fi imaginat niciodată că domnul Watkins mă va refuza atât de brutal. Domnule Mary, se vede că ești foarte tânăr. N-ai mai întâlnit astfel de oameni. Nu știi de ce sunt în stare. Te-ai întrebat de ce mina aceasta, proprietatea domnului Watkins, poartă numele meu? Adevărat, toți o numesc mina Van der Gort copie. E bine, știi ce mi-a făcut și mie acest John Watkins? Nu, mărturisesc, nu știu, n-am de unde. Ai dreptate. Toate acestea s-au întâmplat în urmă cu aproape 30 de ani. M-am stabilit aici în Grigoland ca fermier, în casa în care ne aflăm acum. Și John Watkins făcea și el parte dintre pionieri? Îți spun imediat. Către 1867 s-a răspândit vestea că terenurile noastre erau diamantifere. Mm-hmm. Atunci a apărut și John Watkins în viața mea. Într-o dimineață am constatat că zidul crolului meu fusese dărâmat în timpul nopții. În felul acesta, John Watkins includea în domeniul lui o ridicătură de pământ nisipoasă. 3 zile mai târziu aveam explicația enigmei. Era o mină de diamante. Bine, dar era dreptul dumitare, nu? Proprietatea dumitare. De ce nu l-ai dat în judecată? Am făcut și asta, domnule Mary. Crezi că mi-a folosit la ceva? Am pierdut procesul. Pe deasupra eram ruinat. Și sentința a rămas definitivă? Definitivă, domnule Mary. O hotărâre a tribunalului a fixat la 25 de grade longitudine est de meridianul Greenwich linia care se despartă cele două proprietăți. Terenul situat la apus de această linie trebuia să fie atribuit lui John Watkins. Terenul situat la răsărit de meridian lui Jacobus Van der Gort. Dar mina era la apus. Ea a revenit, deci, lui John Watkins. Și totuși mina se numește Van der Gort copie. Oamenii au continuat să o numească așa. E o mărturie pentru mine. Acesta este John Watkins. Nu vreau să te jignesc în sentimentele dumitale pentru Alice, fica acestui conquistador. E o fată drăguță, seamănă cu biata maică-sa. Voi pleca de aici, domnule Van der Gort. Mi-e greu să suport un asemenea refuz. Cum a fost? Povestește-mi, așa te mai eliberezi de necaz. Da, mi s-a părut firesc să-i spun direct lui John Watkins. Domnule Watkins, am onoarea să cer mâna domnișoarei Alice, fiica dumneavoastră. Mâna Alisei? Da, domnule. Mă numesc Ciprian Mere, sunt inginer chimist. Familia mea este onorabilă, cu toate că nu-i prea înstărită. Mă aflu aici într-o misiune științifică. La întoarcerea din misiune voi fi numit profesor adjunct la școala de mine. Adaug că fiind modest, nu-mi trebuie mai mult ca să fiu fericit. Domnule, am onoarea să vă cer mâna domnișoarei Watkins, fiica dumneavoastră. Domnule... Mere. Domnule Mere, vreau să te întreb, nu cumva i-ai vorbit și Alisei despre toate astea? Nu mi-aș fi permis niciodată fără consimțământul dumneavoastră. Foarte bine, ești un băiat cum să cade. Dar vreau să-mi dai cuvântul de onoare că n-ai să-i vorbești nici în viitor. Domnule Watkins... Domnule Mere, ești un tânăr cinstit, un gentleman perfect, un chimist excelent, dar nu vei căpăta mâna fiicei mele. Vrei să știi de ce? Totuși, domnule Watkins... Pentru că ești țărac, domnule Mere. Dacă Alice se va mărita vreodată, se va mărita cu un bărbat din împrejurimi, bogat ca și ea. Bună ziua, domnule Watkins. Mă scuzați. Domnule Mere, da? Te rog să nu-mi porți pică. Îmi face plăcere să te văd ca oaspete, ca prieten. Tocmai așteptam câteva persoane la cină. Ce-ar fi să rămâi și dumneata? Nu, mulțumesc, domnule. Trebuie să-mi termin corespondența. Nemaipomeniți din inginerii ăștia. Nemaipomeniți. Alice, chiar ea, își plimbă struțul. Domnișoara Alice! Domnul Mary? Domnul Mary? Vreți să-mi spuneți ceva? Da, trebuie să vă spun că... Da, aveam de gând să plec. Mi-am terminat lucrările. Misiunea mea s-a încheiat. S-a plecat? Bine, da. Bine, dar cu eleva dumneavoastră cum rămâne? Vreți să o părăsiți înainte de a fi terminat cursul de chimie? Domnișoara Alice, nu voi pleca până când n-am să reușesc un lucru. Să demonstrez în laborator că diamantul nu este altceva decât carbon pur. Bine, dar cine vă contrazice? Natura deocamdată și toți oamenii aceștia care se lasă îngropați de vii căutând diamante. Nu înțeleg prea bine cum veți face asta. Mi se pare foarte greu. Nu, fără îndoială, va trebui să-mi construiesc un laborator aici, în inima Africii. Nici asta nu este ușor. E nevoie să demonstrez ceea ce alții au presupus doar înaintea mea. S-au mai gândit și alții la carbonul pur? Da, Newton. Newton notase că diamantul refractă lumina mai mult decât oricare alt corp transparent. El știa că această proprietate aparține substanțelor combustibile. De aici a dedus că diamantul trebuie să fie combustibil. Și experiența i-a dat dreptate. Da, da, da. S-a încercat fabricarea diamantului artificial. Până acum problema n-a fost rezolvată la nivel industrial. Va fi oare posibil? Poate chiar acum când vă vorbesc, fabricarea diamantelor e pe cale să fie descoperită. M-am hotărât să-mi instalez un laborator în această cabană. Studiez acum procedeul formării diamantului. Singura explicație care mă satisface este aceea formării lui cu ajutorul apelor. Trebuie să analizez mai atent compoziția rocilor, dispoziția pietrelor în bazinul diamantifer. Da, intră. M-ați căutat dumneavoastră? Da, Thomas, ești una dintre puținele mele cunoștințe de aici. Considerați-mă prieten, domnule inginer. Doar am făcut drumul spre Greco Island împreună. Da, este adevărat. Mi-am dat seama din timpul călătoriei. Ești un bun camarad de drum. Vă mulțumesc, domnule Mary. Uite ce vreau să te întreb. Nu vrei să fim asociați? Vă apucați de minerii? Să nu mă înțelegi greșit, nu vreau să mă îmbogățesc căutând diamante, sunt chimist. Nu pot dezlega tainele acestei pietre decât arendând unul dintre terenurile diamantifere. Dacă aș găsi să cumpăr un teren nu prea scump, ai fi dispus să te asociezi cu mine? Da, dar cu o condiție, domnule. Da. Fiecare dintre noi să păstreze pentru el ceea ce va găsi. Târnăcopul și hârlețul mă cunosc și sap de 2 și 3 ori mai mult decât ceilalți. Mi se pare întemeiat ceea ce spui. Mi-a venit o idee, domnule Mary. Dacă am luat pe seama noastră unul din terenurile lui John Watkins. Aș prefera să te tocmești dumneata cu el. Perfect, s-a făcut. Vom ști curând la ce să ne așteptăm. Ești mulțumit, domnule Mere. Iată contractul. Trebuie să-l văd. Așa. Jumătate din terenul numărul 942 este arendat cu toate formele de cuvință domnilor Ciprian Mere și Thomas Steele. Mm-hmm. Cu plata unei prime de 90 lire sterline. Se specifică faptul că arendașii vor împărți cu John Watkins produsele exploatării lor. Îi vor da cu titlul de royalty primele 3 diamante mai mari de 10 carate pe care le vor găsi. În ordine, Thomas. Și acum ce mai avem de făcut? Trebuie să angajăm câțiva oameni. Sunt unii care vor să se apuce de minerit. Mergem până la ei? Să mergem! Să mergem! Priviți-i, domnule Mere. Îi vedeți în ce hal arată. Să nu mai piele și oase. Și mai au puterea să cânte. Execută un ritual, bat tamtamul ca să cheme norocul. Nimeni nu vrea să-i angajeze în starea asta de schelete vii. Thomas, da. Am o idee. Du-te și comandă un ceaun de mălai fiert, adu-și câteva cutii de carne conservată și 2 sticle de rom. Vrei să-i pui pe picioare? Am nevoie de asociați, Thomas, nu uita. Bine, bine, am plecat. Da. De unde veniți, băieți? Din Ținutul Cafrilor, pe lângă Țara Pasutoșilor. Am venit până aici pe jos, de-a lungul fluviului Orange. Suntem mai mult morți decât vii. Cum te cheamă? Matachit. E bine, Matachit. Cauți de lucru, nu-i așa? Da, domnule. După lucru am venit. Nu vrei să lucrezi cu mine? Îți dau hrană, unelte și 20 de silinci pe lună. Și celălalt tovarășul tău cum se numește? Bardic. Matachit pare un băiat de treabă. Ce zici, de mâine te apuci de lucru? Îți mulțumesc, tăicuțule. Ce noroc a dat peste mine că m-ai angajat. Da, crede-mă, nu o să-ți pară rău. Am putere cât 7. O să scormonesc pământul și o să-ți aduc diamante. Bine, bine, Matachit. Să știi, pe mine nu mă interesează diamantele. Eu sunt chimist. Înțelegi tu? Chimist. Nu. Vezi instalația asta? Văd un tub și niște pământ roșu frământat. E bine, Matachit, cu timpul ai să înveți mai multe. Trebuie să mă ajuți. Vom pune la punct acest laborator. Să ne aduci din mine pământ de toate felurile. Da. Voi studia pe el compoziția cristalelor de diamante. Vezi, în tubul acesta din fața ta, voi fabrica diamante artificiale. Vorbești ca un vraci, tăicuțule. Nu înțeleg. De ce să fabrici diamante în cuptor, dacă sunt gata făcute în pământ? Pentru ca oamenii să nu mai fie robilor. Ca să-i dovedesc domnului John Watkins că puterea științei este mai mare decât aceea a banilor. Da? Ciprie, unde umbli? Tribul nostru te așteaptă. Ce crezi că a găsit Matachit? Priviți, e un diamant de aproape 7 carate. Într-adevăr, o piatră foarte frumoasă. Cât să valoreze? Misitul Nathan ți-ar da imediat 5.000 de franci pe... Matachit, zboară la Nathan repede și vinde diamantul. Am fugit, domnule Thomas. Să știi că ești aspru cu Matachit. Ascultă-mă, Ray. Te cam lași furat de romantism. Nu bași de seama anumite lucruri. Ce anume? Știi că Matachit fură? De unde să știu? Ei, află de la mine. Te-ai întrebat de unde a apărut la tine pielea de panteră pe care calci, butonii cei noi de la cămașe, propria mea ceașcă de porțelan din care timp de 15 ani mi-am băut cafeaua? Bine, Matachit mi-a spus că le-a cumpărat. Cum le-a cumpărat pe celelalte, nu știu, dar ceașca mea sunt sigur că nu i-am vândut-o. Foarte ciudat, foarte ciudat. Nu știu ce-o fi ciudat în aravul ăsta obișnuit și urât. Nu înțeleg. Bine, am observat și eu ceva, abia acum îmi dau seama. Băiatul ăsta nu înțelege prea bine deosebirea dintre al meu și al tău. El împrumută pur și simplu unele obiecte pentru cei pe care îi iubește. Ei, da, sigur, am împrumutat ceașca mea pentru că te iubește pe tine mai mult. Am să cercetez, Thomas, poate voi reuși să-l fac să înțeleagă de ce nu trebuie să fac asemenea gest. Te rog, cercetez. Mă tem că e prea târziu. Îți dai seama ce a fost? Parcă s-a crăpat pământul în două. Noaptea a fost prea rece. De asta să ne grăbim. Poate mai e ceva de salvat. Să ne grăbim. Așa e. Schimbările de temperatură provoacă asemenea contracții ale pământului. Haide! Thomas! Hei, Thomas, ești viu? Da. Ai scăpat? Ca prin minune. Thomas! Uite ce dezastru, Ciprian. Din fericire, cea mai mare parte a minierilor nu coborâseră încă. Și Matachit? Matachit, bietul băiat e acolo de desubt. Mie, dar nu putem lăsa un om îngropat în acest mormânt. Bardic, spune-le tuturor cafrilor că ofer 5 șilingi pe zi celor care vor să se angajeze la curățatul minei. Domnule Merec, da? Toți vor să se apuce de lucru. Da, sunt aproape 30. Ce zici, Thomas? Golim astăzi vina? Se vine, să încercăm, cine știe. Poate Matachit mai are noroc. Are. Oprește! Oprește! Stai! Nu mai lovi! Nu mai lovi cu lopata acolo, nu vezi? Un picior negru! Acolo e îngropat Matachit! Sigur! Ele! Ele! Matachit! A căzut pe spate. Privește, Ciprian. E vână de la față. Pune mâna, e rece. După toate aparențele, nicio speranță. Să încercăm. Stai, sigur. Să încercăm, Thomas. Poate a avut noroc. Poate, da. Uite, vezi găleata? Găleata s-a răsturnat peste fața lui. A acoperit-o ca o mască. Cel mult l-a ajutat să mai respire un timp. Duceți-l repede în cabană. Așa. Haideți, haideți. Hai, hai, hai, Bardic, hai. Așa, așa, așa, ușor. Așezați-l în pat. Așa. Așezați-l în pat. Așa. Uite că nu se vede nicio rană, nicio fractură. Așa. Încercăm respirația artificială. Da. Hai. Hai, tată. Hai, mă, tată. Hai. A, uite. Uite. Strânge în mână un bulgăr de pământ. Fii atent, mi se pare că temperatura pielei se modifică. Ia, ia. Haideți. Ia, ascultă. Ascultă. Parcă se aude și inima. Într-adevăr. Într-adevăr, merge bine. Merge bine. Ura! Ura! Ura! Bravo, băiete! Bravo, m-a tachit! Băiatul e în afară de orice pericol. Da, Ciprian, da. Uite, nu lasă deloc acest bulgăre de pământ. Îl strânge în degetele crispate. Lasă să-și dea înghițitură de rom. Da, hai, tată. Hai, m-a tachit. Hai, bea m-a tachit. E salvat în orice caz. Respiră normal. Ei, m-a tachit. Cum te simți? Parcă murisem. Așa. Într-adevăr te-ai întors din moarte. Povestește-ne, Matachit. Povestește-ne dacă mai ții minte ceva. Găleata, știți, mi-a căzut întâmplător pe față. Ce ți-am spus, Ciprie? Când am auzit urletul pământului, am crezut că nu mai am scăpare. O vreme găleata m-a ajutat să mai respir. Apoi am căzut într-un fel de somn. Pe urmă, totul a dispărut. Parcă murisem. Uite că n-ai murit. N-ai murit, Matachit. De mâine, câtva timp până te refaci, nu mai cobori în mine. Se duce doar Barbic. Tu m-ai ajuns la laborator, s-a înțeles? Da, tăicuțule. Mi-ai salvat viața. Îți sunt dator cu viața mea. De obicei struțul pe Dada, când mi-a venit ideea să vă vizitez pe dumneavoastră și laboratorul dumneavoastră, domnule Ciprian. Sunt măgulit, domnișoara Alice. Toată lumea este extrem de curioasă. Se vorbește tot mai mult despre experiențele dumneavoastră. Știți, vreau să vă avertizez. Unii nu le privesc cu ochi buni. Ce vreți să spuneți? Bine, dar vreți să fabricați diamante, nu? Din fericire n-au prea înțeles despre ce este vorba și cei mai mulți cred că doriți un fel de monopol al diamantelor. Domnișoara Alice. O țeavă de tun. Ceva asemănător, da? Am imaginat cu mijloace destul de primitive un dispozitiv experimental. Priviți-l. Se apropie de presupusele condiții de producere a diamantului natural. Dacă experiența reușește, trebuie să vă confirme presupunerile, nu? Da, așa ar fi normal. Cine știe dacă zăcămintele de diamante nu sunt adevărate carbonatare? Sunt convins că surplusul de carbon cristalizat a dus la apariția diamantelor. Domnule mere, dacă mai stau mult aici, devin solemnă ca Matachit. Mă simt inițiată în tainele vrăjitoriști ale științei. Struțul meu de semne de nerăbdare. Vin, da, vin imediat, stai cu minte. Stai puțin că vin. La revedere, domnule mere. La revedere, domnule. Vedem noi acum, tăicuțule. Eu cred că ai reușit. Mai repede, Matachit, mai repede. Mor de nerăbdare să văd ce găsim. Toate speranțele mele zac aici, Matachit, în acest cilindru negru. Hai, dă la o parte capacul de lut. Ah, ce nenorocire! Țeava a plesnit. A plesnit! Vai de mine, atâta osteneală ca să ajung la acest rezultat. Culmea ghinionului. Am încălzit și am urmărit atâta un cilindru de oțel bun de aruncat la gunoi. Ce te mai învârtești pe lângă cuptor, Matachit? E clar, nu vezi, s-a spart! Nu fi trist, tăicuțule. Începem iar cu o țeavă mai puternică. Știi bine cât am alergat după nenorocitul ăsta de tun din care am făcut cilindrul. Ia, dă-mi un chibrit să văd înăuntru pe țeavă. Ia te uite! Un bulgăre de argilă cât o portocală! Da. Curios, sună ceva înăuntru. O adevărată pușculiță, Matachit! Da, tăicuțule. Matachit, adu-mi ciocan să sparge bușgulița, să vedem ce este în ea. Așa, ia, dă-mi ciocanul. Încet, tăicuțule, nu da așa tare. Doamne, e cu putință! Un diamant artificial! Un diamant? Am găsit prin urmare soluția! Iuhu! În ciuda accidentului suferit de tub, nu e o iluzie, un miraj! Matachit! Matachita, aleargă la domnul Van der Gard, copie. Roagă-l să vină până aici. Alerg! Domnule Mere, acesta este cel mai mare diamant din lume. Deci nu visezi, e adevărat? Uite, misitul Nathan pe care l-am adus cu mine poate să confirme și el. Da, da, da, cel mai mare. De 4 sau 5 ori mai mare decât Kohinoor, muntele de lumină, care cântărește 179 de carate. De 2 ori de 3 ori mai mare decât Marele Mogul, cea mai mare piatră cunoscută din lume. După tăiere, va cântări cel puțin 400 de carate. Aceasta cred că valorează pe puțin 100 de milioane. Scuzați-mă, domnilor, sunt obligat să vă părăsesc chiar în clipa asta. Nu, unde fuge așa, domnule Mere? La Fela Watkins, pe dau de veste Alisei. Alice! Draga mea, Alice! Fela Watkins! Domnule Mere, de când îi spui pe nume fiicei mele? Miss Watkins, scuzați-vă, sunt foarte fericit, sunt nebun de fericire. Priviți, iată ce vă aduc. Dumneata, ai găsit diamantul acesta în terenul dumitale? Să-l găsesc? Am făcut mai mult decât atât. L-am fabricat eu însumi. Dar dacă e așa, asta înseamnă ruina proprietarilor de mine. A mea. A întregului Cricoland. E bine, dacă e adevărat, ar trebui să fie împușcat imediat. În mijlocul străzii, domnule Mere. Iată părerea mea. Să fiu împușcat pentru că am rezolvat o problemă de chimie pusă în discuție de zeci de ani? Ar fi cam exagerat. Nu e nimic de râs, domnule. Te-ai gândit la consecințele descoperirii dumitale? La faptul că eu aș deveni cerșetor? De ce mea? Nu m-am gândit deloc la toate acestea. În ceea ce vă privește, domnule Watkins, fiți fără teamă. Ce e al meu, e al dumneavoastră, sunteți tatăl Alisei. Dragul meu, cel mai înțelept ar fi să păstrezi cu grijă secretul. Să-l folosești, dacă vrei, cu chibzuială. Chibzuială! În felul acesta, lumea va fi mulțumită. Iar dumneata nu vei putea fi acuzat că ai dus la ruină atâția proprietari onorabili. Domnule Watkins, dacă aș păstra pentru mine secretul descoperirii, n-aș fi decât un falsificator. Rezultatele obținute de un savant nu-i aparțin doar lui, ele sunt ale tuturor. Mâine chiar voi comunica Academiei de Științe secretul procedeului meu. Mai gândește-te, dragule. Adio, domnule. Vă rămân îndatorat. M-ați făcut să-mi dau seama de o datorie la care nu mă gândeam. Domnule Mere. A trecut atâta timp și domnul Mere n-a mai venit pe la mine. Bando? Da, domnule. Du-te și cheamă-l aici pe inginerul Ciprian Mere. Da, domnule. Trebuie să facă în așa fel ca diamantul să intre în posesia familiei Watkins. Chiar dacă va trebui să-i o promit pe Alice de soție. Mă gândesc că poate împrejurarea m-a jucat un rol important în reușita lui. Na, vor mai trece probabil mulți ani până la fabricarea în serie a diamantelor. Na, mi se pare că vine. Bună ziua, domnule Watkins. Bună ziua. Ei bine, tinere, unde ai dispărut în ultima vreme? Eram îngrijorat. Atâtea plecări misterioase. Cine a mai dispărut? Oh, cum cine? Van der Gard copie. Eu am fost la Kimberley să-mi completez laboratorul cu cele necesare. Reîncepe experiențele? În cel mai scurt timp. Iar domnul copie a plecat cu diamantul să-l șlefuiască. Ai încredințat un asemenea diamant acestui bătrân nebun? Asta este o imprudență, domnule. Cred că nu se mai întoarce. S-a și întors, domnule Watkins. Iată diamantul. Frumoasă. Iată-te deci întoarsă. Alice! Da, tată? Alice! Vino. Da. Vino până aici. Ia privește, fica mea. Privește. În adevăr, e foarte frumos. Tata se rugește ca o bucată de cărbune, ce este, dar ca un cărbune incandescent. Frumoasa mea. Unde te vei duce să strălucești? În turnul Londrei. Cel mai frumos strălucește în părul domnișoarei Alice. Iată, stea montată în aur. Adevărat? Da, da, e adevărat. Dar parcă e o stea. E bine? E bine să-i lăsăm acest nume, da? Să-l botezăm Steaua Sudului. Vreți? Vreți, domnule Ciprian? Fie Steaua Sudului. Steaua Sudului, da. Fii atentă să nu-ți scape din mână. Se sparge ca sticlă. Adevărat? Da? Atât de fragil? Sărmană stea, nu ești decât un astru de nimic. Un banat dob de carafă. Un dob de carafă? Doamne Dumnezeule, copiii sunt lipsiți de orice respect. Domnișoara Alice, dumneavoastră m-ați încurajat să încerc fabricarea artificială a diamantului. Deci dumneavoastră vi se datorează existența acestei pietre. Dați-mi voie să vi-l dăruiesc. Băiatul meu, vom da o mare petrecere să sărbătorim evenimentul. Bucur că stau lângă dumneata la acest banchet, domnule Hilton. Altădată, domnule Pantalacci, când mă întâlneai la ferma Watkins, nu prea mă priveai cu ochi buni. Te consideram un rival. Știam că vrei ca și mine mâna domnișoarei Alice. Eu credeam că dumneata râvnești la zestrea ei. Da, să lăsăm acum rivalitatea. Recunoaște, amândoi am pierdut partida. Da. Mai rău. Așa e. Suntem la un pas de ruină, da, asta o știi? Sigur, ba bine că nu. Auzi, diamante fabricate pe cale artificiale. De s-ar ști, am fi nevoie să închidem minele. Acest tâlhar, acest Ciprian Mere ar trebui împușcat. Și eu gândesc la fel. Să ne întâlnim în altă parte, domnule Pantalacci. Da. Să vorbim fără marturi. Acum să ascultăm ce vrea să spună hodorogul ăsta de Watkins. Îi convine să dea petrece. Domnilor, ziua aceasta este cea mai de seamă zi a vieții mele. E o bucurie de neuitat să mă văd înconjurat de 80 de prieteni. Prieteni pentru a sărbători cel mai mare diamant din lume. E adevărat, mâine chiar unul din cei prezenți aici poate găsi o piatră și mai mare. Doresc în modul cel mai sincer această fericire pentru oaspeții mei. Domnilor, să bem pentru prosperitatea Cricklandului. Să bem pentru călătoria fericită pe care Steaua Sudului o va întreprinde mai întâi la Cape Town, apoi în Anglia. Și acum, priviți-o! Diamantul, unde este diamantul? A dispărut diamantul! Cine a luat diamantul? Poliția, să vină șeful brigadei de poliție! Domnilor, toată lumea rămâne pe loc, să fie păzite ieșirile sălii. Cerca toate persoanele prezente să fie perchiziționate, vă rog, să treacă în colțul acela cafrii care au servit la masă. Așa, cine este șeful vostru? Matachit, ieși în față. Îi controlez pe loc. E limpede, cafrii l-au furat, sunt destul de hoți pentru asta. Matachit, ți-am spus să ieși în față. Matachitul aici! A dispărut Matachitul! Era dintre aceia care au servit la masă în colțul acela, pe lângă postamentul unde stătea diamantul. Un servitor ticălos! Domnul Mere ar fi trebuit să fie mai atent în alegerea slugilor. Aici greșești, prietene. Poate că a fost chiar foarte atent. Matachitul e cinstit. Răspund pentru el. Nu cred că el l-a furat. Nu poate fi departe. Pornim în urmărirea lui. Dacă diamantul e la Matachit, va primi tot atâtea lovituri de bici câte carate are piatra. Foarte bine. Dacă nu va muri, va fi spânzurat după a 432-a lovitură. Domnilor, formidabil, nu s-a găsit nicio urmă a lui Matachit. Bă, dar acesta nu e posibil să fie el hoțul, nu vine să cred. Acest nătrebnic trebuie să fie prins. Dacă n-aș suferi de gută, vă garantez asta n-ar dura atât. Tată, nu te mai agita atâta. Să vedem cine vrea să pornească în urmărirea cafrului. Dumneavoastră, domnilor, doriți mâna fiicei mele. E bine, prindeți-mi-l pe Matachit. Pe onoarea mea, Alice va fi acelui care mi-l va aduce. Primesc și eu. Miss Watkins, aș intra și eu în joc. Am permisiunea dumneavoastră? O aveți, împreună cu urările mele cele mai sincere. Atunci sunt gata să merg până la capătul lumii. Pe legea mea, s-ar putea să nu fiți departe de adevăr. Ascultă, Bardic, da. De ce-ai ținut atât de mult să te iau cu mine? Ca să-ți prepar cafeaua și mesele, tăicuțule, dacă m-a tachit numai... Ei, domnule Pantalații, ne pregătim de noapte? Vrem aici și mâine dimineață o luăm spre fluviul Limpopo. Se zice că Matachit a pornit-o în direcția aceea, într-o caretă trasă de un struț. Ești sigur de asta? Absolut, l-au trădat cafrii lui. Ei, ce zici, Bardic? Eu nu cred nimic din ce spune el. Mie mi se pare că tot timpul bunătește ceva. Ei, ce pot să fac? La urma urmei, tot e mai bine să fie aici, lângă mine, să-i supraveghezi mișcările. Veniți aici, lângă foc! Da. Dar ce puneți la cale, a? Noi nu punem la cale nimic. De cine bănuiești? Asta... E? Ce zici, domnule inginer? Ia privește mai atent mormanele acelea cenușei. Elefanți! Dacă am putea uține unul sau doi, e o vânătoare foarte amuzantă. Da, doi colți de elefant înseamnă o pradă frumoasă. Ce-ar fi să încercăm mâine de dimineață? E o idee și încă una bună. Ce spuneți, domnule mere? Da, de acord. Până atunci să ne odihnim. Cine este de pază? Eu, Hilton. Rămâi lângă foc. Noapte bună. Bună. Cine e? Nu te sperie. Nu pot dormi și m-am gândit că ar fi mai bine să vin să simt de urât. E foarte frumos din partea dumneavoastră, domnule Pantalacci. Vreau să-ți vorbesc, Hilton. Ai mai vânat elefanți? Da, de două ori. Pe bine, știi cât de periculoasă este această vânătoare? Elefantul este atât de inteligent, atât de șiret. Se întâmplă rar ca omul să-l învingă. Vorbești despre neîndemânatici. Cu o carabină bună n-ai de ce să te temi. Da, așa gândeam și eu. Totuși, se întâmplă și accidente. Presupunem că mâine s-ar întâmpla ceva inginerului. Ar fi o adevărată nenorocire pentru știință. O adevărată nenorocire? Pentru noi n-ar fi chiar așa de mare. În doi ne putem înțelege prietenește. În doi, da. În trei mai greu. Eu îi scot inginerului cartușele din pușcă. Mâine, în momentul atacării unui elefant, trag un foc de armă în spatele lui. În clipa aceea, animalul îl zărește și se termină repede. E cam greu ce propui dumneata. Să vezi, totul va merge de la sine. Ia stai! N-ai văzut nimic? Mi s-a părut că am zărit o umbră după baobab. Stai! Nu. Nu-i nimic. O părere. Pornim vânătoarea, domnilor. Priviți-i. Elefanții dorm liniștiți. La ce bun să omorâm aceste creaturi inofensive? N-ar fi mai bine să le lăsăm în pace? La ce bun să ne umplem pungile procurându-ne câteva chintale de fildă? Ți-e frică de aceste animale, domnule mere? Trebuie să acționăm repede. Uitați, unul dintre elefanți dă semne de neliniște. Își ridică trompa. Acum e momentul. Dacă vrem să obținem un rezultat ca lumea, trebuie să ne distanțăm. Apoi tragem toți odată la semnalul din fluier. Eu plec spre dreapta. Bine, atunci eu iau spre stânga. Și eu rămân în centru. Ce-i bandit? De unde ai apărut? Am sărit pe curba calului în spatele noastră. Nu spuneți nimic, o să vedeți în curând pe ducere. Te-am apropiat suficient. Cred că e timpul să pregătesc carabina. Bușca dumneavoastră e descărcată. Stați, nu fiți îngrijorat. Totul e în regulă. Totul e în regulă. A tras cineva în spatele meu. Așa e, atenție, atenție în față. S-a vorbit aseară să te piardă. Noroc, am tras eu cu urechea. Atenție, atenție, elefantul rănit se repede spre noi. Acum e cum, în clipa când elefantul va fi pe aproape, faci calul să sară într-o parte. Apoi te învârtești în jurul acestui tufiș și te lași urmărit de elefant. Restul mă privește mai bine. Hai. Ei, cât timp ne învârtim așa? Încă puțin. Eu alunec pe pământ și dai tendonul călcăiului. Ai cuțit bun? Da, unul foarte ascuțit. Acum depărtează-te, așa. Iar. Bravo! Bravo! Domnule Pantalacci, vino imediat! Barnic a doborât elefantul! Bravo! Bravo, Barnic! Trebuie să-l ucidem cu un gronț în ochi. Așa! S-a terminat. Ce filbeș frumos! Mă duc mai aproape să-l văd. Ce faci, Hilton? Nu te apropii atât de mult! Ajută! L-a omorât cu tromba. Eram sigur că făcea pe mortul. Elefanții folosesc întotdeauna acești retric. Morții cu morții, vii cu vii. Să mergem. Hai, trezește-te. Ce s-a mai întâmplat, Bardic? Azi noapte a dispărut Anibal Pantalacci. Ce spui? A fugit. E ce mai rău că ne-a lăsat aici, în pustiu, fără cai. Trebuia să ne așteptăm de la ticălosul ăsta. Hai, lasă, nu te necăji. Uite, vezi ceva priponit acolo lângă copac? A, o zebră. Am prins-o acum în zori. O vom folosi în locul cailor. Ia, uite. Uite de ce scrie aici. Dar ești un adevărat vrăjitor. Primești corespondență în plin pustiu african. Mi-a dat-o un războinic dintr-un trib boșiman. Da. Și el a primit-o de la un cafru. E din Griquelan, pentru dumneavoastră. Eu nu știu să citesc. Vă rog, vedeți ce scrie. Da, Alice, e de la Alice. Să văd ce scrie. Dragă domnule Mary, am aflat de la unii cafri că Matachi se ascunde pe undeva prin apropiere. Acum sunt și mai convinsă că n-a furat el diamantul. Îl căutați zadarnic de-a lungul fluviului Limpopo. Vă rog să vă întoarceți cât mai repede. Totul nu a fost decât o uneltire a lui Anibal Pantalacci. Și-a lăsat aici o parte din complici. Oameni mascați dau târcoale în noaptea laboratorului. Vor să-l devasteze. Cred că ar trebui... La drum, Bardic! Ne cheamă Alice! Intră! Eu sunt, Miss Watkins. Oh, domnule Mary, v-ați întors! În sfârșit, v-ați întors! Singur, dar ceilalți unde sunt? James Hilton a murit, domnule Watkins, ucis de trompa unui elefant. Anibal Pantalacci a dispărut într-o noapte lundre și cald. Ce ticălos! Și diamantul, unde este diamantul? Diamantul? Cine știe pe unde rătăcești? Oh, buta mea, iar m-a lovit un atac de... Tată, liniștește-te, te rog, hai du-te în grădina la aer. Liniștește-te, tată! Hei, domnișoara Alice, ce-ați făcut în aceste 3 luni? Mi-e teamă că ați uitat toată chimia pe care o știați. Nu, domnule, aici vă înșelați. Din potrivă, am studiat mult, foarte mult. Da? Chiar mi-am permis să fac câteva experiențe în laboratorul dumneavoastră. Nu. Fiți pe pace, n-am spart nimic. Da, am pus totul la loc. Am observat că laboratorul meu s-a îmbogățit cu unele piese. L-am rugat pe domnul Van der Gott cu o piesă mai cumpere câte ceva. Bătrânul, știți, face tot felul de drumuri misterioase. Și de fiecare dată mai aduce câte o piesă. Ține mult la dumneavoastră. De altfel trebuie să sosească și el din clipă în clipă. V-ați văzut? Da, aseară m-am trezit cu bătrânul la mine. Aflase că m-am întors. Dar iată. Ciprian, când reîncepi experiențele? Mă bucură grija dumneavoastră. Imediat ce găsesc un dizolvant corespunzător pentru carbon. Tare aș vrea să reușești, băiete. Mi-am pus în tine toate speranțele. Pentru că ai fi copilul meu. Ce bun sunteți, domnule Van der Gott. Ei, dar ce spuneți de asta? Aseară răsfoiam scrisorile primite de acasă. Profesorul meu de la școala de mine îmi amintea că n-am terminat harta unei depresiuni. În realitate ea este gata, prins cu altele, am uitat să o trimit. Știți ce am constatat? Harta acestui ținut este complet eronată. Cum? Cum adică? Ce vrei să spui? Cei care au întocmit-o n-au ținut cont de variația acului magnetic. Da, și? E curios cum o greșeală geodezică atât de mare, da? Care n-a fost încă semnalată. E adevărat? Ce spui? Sigur! Și? Și ai fi gata să atești acest fapt în fața instanței de judecată? În fața a 10 instanțe, dacă e nevoie. Și nu este posibil să se conteste declarația? Evident că nu. Cum? E suficient să arăt cauza greșelii. Ea se constată imediat. A fost omisă declinația magnetică în calculele de fixare a poziției. Am plecat! Chiar în momentul acesta am plecat la Kimberley! Cine, dar ce înseamnă asta? Domnul Alice, dumneavoastră ați înțeles ceva? Domnule, de ce a fugit așa deodată? Nu înțeleg nimic, nu mă înțeleg nimic. Bine, Ciprian, te caut de câteva ore și nu dau de tine. Unde alergai așa de dimineață? Te-am strigat, nici nu m-ai auzit. Ești în urmă cu evenimentele, mă duceam la șerif. La șerif? De ce? Păi să-ți povestesc. Ieri pe seară, când m-am întors de la mine, mi-am găsit laboratorul devastat. Cum așa? Da, o ceată de oameni au pătruns înăuntru, profitând de întuneric. Au distrus în câteva minute munca atâtor săptămâni. Crezi că e opera lui Anibal Pantalace? Nu știu, dispariția lui a rămas încă un mister. Poate se ascunde ca să acționeze mai bine, poate a murit în pustiu, încercând pe cont propriu să ne lichideze pe mine și pe Bardic. Nu știu. Ciprian, ți-am spus de câteva ori, te-am avertizat, te-am rugat să nu mai vorbești despre experiențele tale. N-am discutat cu nimeni, dragă Thomas. Dar nici nu înțeleg să mă feresc. Au văzut, probabil, că repar cuptorul spa. Am depus o plângere la șerif, asta am făcut. Nu să te apere cu nimic, trebuie să luăm măsuri. Ascultă, Ciprian, îmi dai voie să stau de pază la noapte? Cum crezi? Oare o să vină din nou? Da. Am impresia că ceea ce au făcut ieri e doar începutul. De azi înainte trebuie să veghem. Hai de mine, voi merge până la guvernatorul coloniei capului, dacă bine, este bine, nevoie. Bine. Până atunci să ne apărăm noi. Da. Ciprian Mere, trezește-te! Cine sunteți? Cum îndrăzniți să-mi spargeți ușa? Dați-vă jos măștile! Gură! John! Ajutor! Gură, am zis! Dacă mai scoți o vorbă, mori înainte să-ți citesc sentința. Ce, credeai că amărâtul de John Steele te poate apărea? Fii liniștit! E legat fetereș! Nu mai suflă! Ascultă! Ciprian Mere, îți facem cunoscut că tribunalul secret al taberei din Vandergoot, compus din 22 de membri, acționând în numele salvării generale, te-a condamnat la moarte. Și pentru ce? Ești acuzat că printr-o descoperire nedorită ai primejduit interesele și viața celor care se ocupă cu găsirea, șlefuirea și vânzarea diamantelor. Dar nu este adevărat! Tribunalul a decretat că vei avea 10 minute pentru a te pregăti să mori. Toate hârtiile îți vor fi arse. Locuința ta va fi rasă până la temerie. Așa vor păți toți trădătorii. Hai, ridică-te imediat, n-avem timp de pierdut. E un asasinat! Ai ales cum vrei să mori. Nu am de făcut nicio alegere. Nu pot decât să protestez împotriva acestei crime. Protestează, dar tu vei fi spânzurat. Ai de lăsat vreo dispoziție scrisă? Nimic pe care aș putea să-l încredințez unor asasini. Atunci la drum. Legați-l, hai. Nu, stați! Ce vreți să-i faci? M-a tachit. De unde ai apărut? Am stat ascuns de frică. Am sărit pe geam când am văzut că vor să te omoare. I-am urmărit tot timpul până aici. Dați-l la o parte pe urlătorul ăsta. E negru care a furat steaua sudului, Matachit. Aha, ai venit la timp. Vei împărți funia cu stăpânul tău. Nu, Lăsați-mă. Nu, voi mărturisi totul. Tăicuțule, de ce vor să te omoare? De ce? Pentru că am făcut un diamant artificial. Nu, eu sunt vinovat. Eu am pus diamantul cel mare în cuptor. Dă-te la o parte. Vă repet că eu am pus diamantul în aparat. Da, eu l-am înșelat. Eu l-am făcut să creadă că experiența a reușit. E adevărat. Da, de 100 de ori, da. E adevărat. Cum? În ziua surpării de teren. Așa. Când am rămas îngropat sub dărâmături, găsisem diamantul cel mare. Îl țineam în mână și mă gândeam cum să-l ascund. Atunci peretele a căzut pe mine. Da. După ce mi-am revenit, eram în patul unde ai pus să mă ducă. Da. Am vrut să-ți dau piatra, dar mi-a fost rușine să spun că fusese un hoț. Am așteptat un prilej potrivit. După ce cuptorul a explodat, m-am gândit ce supărat ai să fii. Am pus în țeavă diamantul cel mare. Și când tăicuțul a găsit diamantul, a fost foarte bucuros. Da, nu minte, nu minte. Îmi amintesc foarte bine. Am văzut bulgările de pământ în mâna capului, în ziua surpării. Îl ținea atât de strâns încât au renunțat să-l mai scoată. Doar că e posibil să fabrici diamante. Nu mai e nici cea mai mică îndoială. Suntem proști că am crezut așa ceva. E ca și cum ai vrea să fabrici o stea. Ce facem cu inventatorul? Ce facem? E cazul să amânăm executarea sentinței. Da. Ciprian Mere, ești liber. Dar amintește-ți, această sentință te urmărește mereu. Un cuvânt, un semn și vei fi lovit fără milă. Cine are urechi de auzit, să audă. Cum te simți, John, după trânta de seară? Mi-au întins puțin oasele, nimic altceva. Bine că s-a sfârșit numai cu atât. Noi am scăpat, dar bămilele împotriva lui Matachit au reapărut. În zor, bietul băiat a fost arestat din ordinul lui domnului Watkins. Da, eu nu mai înțeleg nimic. Nici eu. Îl pune singur în cuptor, apoi se răzgândește și îl fură în plin banchet. Dar dacă era nevinovat, de ce a fugit? Asta e simplu, a fugit de frică. Domnișoara Alice Watkins mi-a promis că mă va ajuta să-l scăpăm, o aștept să vină. Ah, uite, vine John Watkins, e negru de furie, aleargă după struț. Acest animal este insuportabil. Dar ce s-a întâmplat, domnule Watkins? Acest animal oribil mi-a luat un document, da. Tată, liniștește-te. Un glonț în cap îl va potoli pe tâlharul ăsta. Tată, nu-l împușca. Domnule Watkins, vreți să vă recapătați documentul, nu este așa? Bineînțeles. Ei bine, este inutil să omorâți pe Dada pentru asta. E suficient să-i se deschidă stomacul. Îmi permite să fac această operație? Bine, cum crezi. Eu vreau documentul și nimic altceva. Așa. Bardic, vino cu încă un băiat să prindem struțul. Așa, apucați-l de picioare. Așa. Îi deschidem bibota, domnule Ciprian? Da. Așa. Uite că a dormit. Nu se mai zbate. Da. Totul va decurge perfect. Bisturiul? Așa, tampon? Da. Aoleu, ce buzunar enorme, pipota domnului Dada. Ia uitați-vă. Ce strălucește acolo? Păi, un sfeșnic de aramă. Ce? Uite și documentul, puțin mototorit, dar intact. Da, uitați, mai e ceva, mi se pare. Da, bine de cârpit, are domnișoarei Watkins. Monezi, o cheie, un pieptene de corn. Și mai e ceva, ceva rotund, ceva. Steaua sudului, diamantul, marele diamant a fost înghițit de Dada. Domnule Watkins, iată, nu vine să cred, priviți. Priviți, da. Oh, steaua sudului. Slavă cerului, iată-l regăsit. Nu visezi, e adevărat? Oh, Alice! Da, tată! Alice, vino aici, vino. Veniți cu toții să vedeți. Cred că Dada o să-și revină, domnule Ciprian. Da, te uiți la ticălosul ăsta și nu privești diamantul. Ce copil nechipzuit ești, Alice. În 3 zile, Dada nici nu va simți că a fost operat. Domnule Mere, mi-ai făcut un mare serviciu. Nu știu cum voi putea vreodată să mă achit pentru asta. Domnule Watkins, diamantul era înghițit de Dada și l-am regăsit. Nu e ca și cum l-aș fi adus din centrul Transvalului? Nu, nu e același lucru. E clar însă că bietul Matachit poate fi pus în libertate. Da, așa e. Bardic, du-te la șerif și dă de știre că diamantul a fost regăsit. Asta, domnule Watkins. Acum, domnule Mere, cred că înțelegi situația, nu? Adică, steaua sudului este acum, conform declarației lui Matachit, un diamant natural. A fost găsit pe unul din terenurile mele pe care ți l-am închiriat dumitale. Așa e, dar îți amintești clauza din contract? Ea spune că primele 3 diamante găsite pe terenul arendat de dumneata trebuie să-mi fie date în deplină proprietate. Cererea mea e dreaptă, nu? Într totul dreaptă. Ți-aș fi foarte obligat dacă ai recunoaște în scris dreptul meu. Da, așa este. Las, că fabrici dumneata altul și mai frumos. Nu trebuie să râdeți, domnule Watkins. Ar fi fost o minune ca totul să reușească dintr-o dată. Drumul către reușită e plin de eșecuri. Voi relua experiențele și de asta vă rog să fiți sigur. Dragul meu, nu te sfătuiesc. Ai văzut... Tocmai de asta. Sălbăticia va fi învinsă de știință. Și oamenii aceștia de aici nu trebuie să mai moară scormonind pământul, nici să fie spânzurați pentru învinuiri imaginare. Bine, bine, bine, lasă viitorul și hai, scrie. Da. Să zic că recunosc că diamantul găsit pe terenul meu este potrivit clauzelor contractului de concesiune, proprietatea domnului John Watkins. Semnează. Ciprian Mere. Sunteți mulțumit? Perfect, perfect. Pecuțule! Matachit! Dragul meu, Matachit, iată-te liber! Pecuțule, m-ai salvat din nou, tăicuțule. Îți mulțumesc. S-a dus vestea! Ah, uite, vine șeriful și îl văd pe bătrânul Van der Gott copie. Da, da, da, da, da. Să vină, să vină, să vină tot să-mi vadă diamantul. Poftiți, domnilor, poftiți! Priviți-mă! Sunt cel mai bogat om din lume. Da, da. E multă vreme, vecine Van der Gott, de când nu ne-am văzut. Dar ce vânt te aduce? Vântul justiției. John Watkins, mai deposedat de pământul pe care eram stăpân. Astăzi legea te deposedează pe dumneata și te obligă să-mi restitui ceea ce mi-ai luat. Moșneagul e nebun, se pare că boala s-a agravat de la un cine, timp. Cine râde la urmă, râde mai bine. Știi că o judecată definitivă ți-a atribuit terenurile situate la apus, de-al 25-lea grad de longitudine estică față de meridianul Greenwich. Știu. Iar mie mi-a atribuit pe cele ce se găsesc la răsărit de acest meridian. Chiar așa, prea cinstite pleca. Iată o declarație a Comitetului Cadastral cu data de alaltă ieri. Da. Ea constată o greșeală introdusă în toate planurile Greenlandului. A fost comisă de geodezi în urmă cu 10 ani. Ei n-au ținut seama de declinația magnetică în determinarea exactă a nordului. Și aceasta falsifică toate cărțile. În urma rectificării, mina copie reintră în posesia mea. Domnule șerif, fă-ți datoria! Da. În numele legii, declar sechestrate toate valorile mobile și toate obiectele de preț din ferma Van der Gott copie. Ruinat. Ruinat. Domnule Watkins, deoarece bunăstarea vă este amenințată de catastrofa ireparabilă, dați-mi voie să văd în asta doar posibilitatea apropierii mele de Alice. Pentru mine nu contează bogățiile, domnule Watkins. Am onoarea să cer mâna domnișoarei Alice Watkins. John Watkins, n-aș vrea să abuzez de victoria mea. Nu sunt dintre aceia care își calcă în picioare dușmanii întinși. John Watkins, dacă vei consimți la unirea acestor doi copii, îi rog să primească drept zestre steaua sudului. Domnule, în afară de asta, îi fac moștenitorii miei. Vreau să repar așa răul involuntar pe care îl fac Alice. Van der Gott. Ești un om de treabă. Te răzbun în chip nobil pentru ceea ce ți-am făcut, înleșnind fericirea fiicei mele. Să uităm totul. Să bem pentru fericirea acestor copii. A început ploaia africană. Să cântăm, să dansăm. Haide să cântăm. Liniște. Liniște. Puțină liniște, vă rog. N-ați auzit? Imediat după ce a trăznit, un mic zgomot sec. Parcă s-a despart un glob de sticlă. Steaua sudului era aici, sub globul de fier. Fantastic! În locul diamantului a apărut un fel de pulbere cenușie. Steaua sudului a explodat! A explodat steaua sudului! Cel mai mare diamant din lume nu mai există. E o boală specifică diamantelor din ținutul nostru. De obicei, asta se întâmplă la cel mult 10 zile după tăiere, nu-i așa, domnule Van der Gott? Într-o totul exact. Gata. A fost scris ca steaua sudului să nu fie a nimănui. Dacă piatra ar fi fost unsă cu un strat subțire de grăsime, ar fi rezistat. Adevărat? În acest caz totul se explică. Fragila stea a găsit în pipăta lui Dada acest strat protector. Dacă exploda în el, ce se întâmpla cu struțul? Nu puteți trata cu atâta ușurință un asemenea dezastru. Pe cinstea mea, stați la taclare despre cele 50 de milioane volatilizate de parcă ar fi vorba despre țigară. Tată, de ceea ce arată că suntem filozofi, trebuie să fii înțelept când înțelepciunea devine necesară. Fiți filozof cât vreți, dar 50 de milioane sunt 50 de milioane și nu se găsesc în drum. Ascultă-mă, Andegot. Astăzi mi-ai făcut un serviciu strașnic. Cred că și eu aș fi explodat ca o castană dacă Steaua Sudului ar mai fi fost a mea. Ce vreți? Eu am dobândit un diamant și mai prețios pe Alice. Nu mă poate mâhni pierderea niciunui alt diamant. Ce zici, Matache? Trebuie să reparăm cuptorul, tăicuțule. Reîncepem experiențele. Mai întrebi? Să bem pentru fericire! Pentru Alice! Și un pahar pentru chimie!